ducea către Corintele a Sfântului Apostol Pavel și Tite. Fraților, pe cetea apostoliei mele, voi sunteți în Domnul. Apărarea mea împotriva celor ce mă osândesc e aceasta. N-avem noi oare folnicia să mâncăm și să bem? Oare n-avem volnicia să luăm de tovarășe pe o femeie, ca și ceilalți apostoli, ca verii Domnului și ca Chifa? Sau numai eu și Barnaba n-avem volnicie să nu lucrăm? Cine slujește vreodată în oaste cu leafa sa? Cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei? Sau cine paște turmă și din laptele turmei nu mănâncă? Și oare numai după judecata omenească spun eu aceasta? Oare nu spune și legea același lucru? Căci în legea lui Moisie este scris să nu legi gura boului ce trăiește. Oare de voi se îngrijește aici Dumnezeu? Sau în adevăr e vorba de noi? Da, pentru că nu, pentru noi s-a scris aceasta, că cine ară trebuie să are cu nădejdea că va avea roadă, și cine trăiere trebuie să trăiere cu nădejdea că va avea parte de cele așteptate. Dacă noi v-am semănat cele duhovnicești, oare mare lucru e de vom secera pentru noi din cele trupești ale voastre? Dacă alții au la voi acest drept, apoi cu cât mai vârtos noi. Dar noi nu ne-am folosit de acest drept și rădăm toate, ca să nu aducem vreo stânjenire Evangheliei lui Hristos. În zilele acelea a rămas Saul câteva zile cu cenicii cei din Damas și îndată a început a propovădui prin sinagogi pe Hristos, zicând că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și toți cei ce auzeau se mirau și ziceau, nu e oare acesta cel ce prigonea în Ierusalim spre cei ce cheamă numele acesta, va și aici venise ca să-i ducă legați la arhiedei. Iar Saul și mai mult se întărea și punea în nedumerire pe iudeii, cei ce locuiau în Damas, dovedind că acesta este Hristosul. După ce însă a trecut destulă vreme, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Iar Saul a aflat de acest gând al lor, dar ei păzeau porțile ziua și noaptea ca să-l omoare. Atunci, luându-l ucenicii, noaptea l-au coborât cu o coșniță peste zid și mergând Saul la Ierusalim, căutau să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de dânsul, necrezând că-i ucenic. Dar luându-l, Barnaba l-a adus la apostoli și le-au spus cum au văzut pe cale pe Domnul și ce i-a grăit și cum în Damas a propovăduit cu îndrăzneală numele lui Iisus. Și a rămas în Ierusalim, ducându-se și venind cu dânsii și propovăduind cu îndrăzneală numele Domnului Iisus. Grăia de asemenea și se întreba și cu eliniștii, dar ei căutau să-l omoare. Aflând însă frații de aceasta, l-au dus la Cezarea și apoi l-au trimis la Tars. În vremea aceasta, bisericile din toată Iudeia, Galileea și Samaria aveau pace, întărindu-se sufletește și umblând în frica Domnului și prin mângâierea Duhului Sfânt se înmulțeau. Evanghelist Matei. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Asemănatul s-a împărăția cerurilor, omului împărat care a vrut să ia seamă slugilor sale. Și începând de la lua seama, a dus la dânsul pre un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el să-i plătească, a poruncit Domnului să-l vânză pre el. Și pe femeia lui și pe copii și toate câte avea și să plătească. Deci că sunt sluga aceea se închina lui zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă pe mine și-ți voi plăti ție tot. Și milostivindu-se Domnul slugea aceleia, l-a slobozit pre dânsul și ierta lui și datoria. Iar ieșind sluga ce afla pre unul din soțiile sale, care era dator lui 100 de dinari. Și apucându-l pre el, sugruma zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Deci căzând soțul acela la picioarele lui, ruga pre dânsul zicând, mai îngăduiește-mă pre mine și-ți voi plăti tot. Iar el nu a vrut, ci ducându-l l-a băgat în temniță, până când va plăti datoria. Iar soțiile lui, văzând ce li se s-au făcut, s-au întristat foarte și venind au spus Domnului lor toate cele ce s-au făcut. Atunci chemându-l pre el Domnului, a zis lui, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat ție pentru că m-ai rugat, dar ție nu ți se cădea să-ți fie milă de soțul tău, precum și mie mi-a fost milă de tine. Și mâniindu-se Domnului, l-a dat pre el muncitorilor, până ce va plăti toată datoria lui. Așa și Tatăl meu cel ceresc va face vouă, de nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre greșelile lor. Zis-au Domnul pilda aceasta, un om oarecare le era stăpân al casei, care a sădit vie și a îngrădit împrejur cu gard, și a săpat întrânsa teas și a zidit turn, și au dat lucrătorilor și s-a dus departe. Iar când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia rodurile ei, dar lucrătorii prinzând pre slugile lui, pre unul l-au bătut, iar pe altul l-au omorât, iar pe altul cu pietre l-au ucis. Iarăși a trimis prea alte slugi mai multe decât cele din tâi și le-au făcut și acelor așa și jderea. Iar mai pe urmă a trimis la ei pre fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii, văzând pre fiul, au zis întru sine, acesta este moștenitorul, veni să-l omorâm pre el să stăpânim moștenirea lui. Și prinzându-l pre el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni Domnul vie, ce va face lucrătorilor acelora? Zis-au lui, pre cei răi cu rău îi va pierde și via o va da altor lucrători, care vor da lui rodurile la vremea lor. Zis-au lor Iisus, au nici odinioară n-ați citit în Scripturi, piatra pe care nu au băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată întru ochii noștri. Pentru aceea crezi vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va face rodurile ei. Și cel ce va cădea peste piatra aceasta se va sfărâma, iar peste care le va cădea ea, îl va spulbera. Să ne rugăm. binecuvântarea Domnului peste voi toți, că o să o dau și o să-i vir de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăjdea noastră, slavă ție! Din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Arhidiacon Ștefan și acelor împreună cu dânsul, cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântule tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cred că nici o sabie din lume nu taie mai rău și mai adânc și mai otrăvitor decât limba omului. Iar prorocul David mărturisea, referitor la acest defect al omului, ascuțita, Doamne, limba sa, precum sabia, venind de aspidă sub buzele sale. Un caz de genul acesta, și care de multe ori îl întâlnim prin noi înșine, printre noi, în viața noastră cotidiană, îl vedem în pilda de astăzi. Vedem un împărat care, luând seama slugilor sale, îl găsește pe un datornic cu 10.000 de talanți. Și fiindcă nu i-a plătit la timp, a hotărât împăratul ca să-l ducă împreună cu soția sa și cu fiii săi în temniță până va plăti. Iar el, căzând în genunchi și implorând milostivirea împăratului, datorită faptului că era milos, acel împărat este slobozit mergând la casa sa. Pe drum îl găsește pe un datornic al lui, la rândul acesta, care era dator cu 100 de talanți. Iar acesta, cu mare mânie, îl întreabă când îmi plătești datoria de 100 de talanți, acum proaspăt iertat de 10.000. Și acesta, spunându-i că nu poate curând, îl strânge de gât și îl duce în temniță. Auzind aceasta, împăratul așa s-a supărat pe acel datornic cu 10.000 de talanți, încât că a poruncit slugilor sale să-l lege împreună cu soția lui și cu feciorii lui și să-l ducă în temniță. Deci pilda narată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în felul acesta este îmbrăcată în haina vorbirii. De acum rămâne urechilor noastre și a sensibilității noastre cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și noi o șlefuim din zi în zi prin ascuțișul minții să vedem ce înțelegem de aici. Să vedem care suntem din acești oameni care sunt datori împăratului. Ce haină îmbrăcăm noi în fiecare clipă a vieții noastre? De fapt, împăratul din pilda de astăzi nu este altul decât Dumnezeu. Dumnezeu, cercetând pământul, cum de obicei face, trimisându-și slugile sale, care sunt îngerii, să ia roadele, care sunt faptele noastre, iată că ne găsește datori cu 10.000 de talanți. Supărându-se pe noi, caută să ne ducă în temniță. Dar noi de multe ori implorăm milostivirea și El fiind atât de blând și îngăduitor cu noi, iată că nu ne duce în temniță. Ne punem întrebare cine este soția acestui datornic și feciorii din pilda de astăzi. Omul, chip și asemănarea lui Dumnezeu, fiind trup și suflet, deci îndoit în zidirea lui Dumnezeu, nu este altceva decât această familie din pilda de astăzi. Soția acestui bărbat nu este decât sufletul, împreună cu trupul, care prin voia lui Dumnezeu a făcut acest mariaj, dacă putem să-l numim, fără de care nu putem subzista ca zidire nobilă a lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Feciorii acestuia nu sunt alții decât faptele noastre murdare. Deci Dumnezeu când decide pentru datoriile care le avem noi la Dumnezeu, atât de mari datorii de 10.000 de talanți, nu sunt altele decât dosarul nostru de fapte murdare și care ne trimite de fapt în temnița morții. Îl vedem pe acesta proaspăt iertat, adică noi. Întotdeauna când greșim și Dumnezeu nu ne pedepsește, nu ne ia zilele în ceasul greșelii noastre, iată cum pe cărarea vieții îl găsim pe altul care este dator nouă cu 100 de talanți. De ce acesta cu 10.000 este iertat și acest alt cu 100 de talanți nu este iertat? Pune acest număr de datorie, evanghelistul de astăzi, ca să arate discrepanța dintre om și Dumnezeu în a ierta. Cât de abisală este diferența între iertarea lui Dumnezeu și greșalele care le aruncăm noi în fiecare zi către Dumnezeu și Dumnezeu ne iartă, iar semănul tău care ți este dator cu ceva insignifiant față de datoria care avem față de Dumnezeu, îl strângem de gât și îl trimitem în temniță. Pentru nimic nu se supără Dumnezeu decât pentru răutatea care o arunci asupra semănului tău. Nimic nu face mai mult și mai de preț în faptele noastre decât bunătatea cu care inundăm inima și sufletul celui de lângă noi. Cu măsura cu care ierți în fiecare clipă pe cel greșit, incomensurabil mai mare îți va ierta Dumnezeu în ceasul judecății, iar până în ceasul judecății în viața noastră cotidiană. De multe ori ne plângem, dar necinstit față de Dumnezeu că iată m-a pedepsit Dumnezeu și am necazul cu tare și cu tare, în ziua de azi sau ieri sau mâine se prefigurează iarăși lacrimă pe obraj. Dar nu ne uităm în noi înșine să ne vedem că de fapt undeva ne-am greșit. L-am strâns de gât pe acela care era dator cu nimica toată față de ce sunt dator față de Dumnezeu. Am întâlnit oameni care atât de lipsiți erau de noțiunea de Dumnezeu, încât că, și cred că și dumneavoastră ați întâlnit, spuneau atât de pasiv, ce-i pasă lui Dumnezeu dacă eu vreau să mă duc în iad? Poftim, nu vreau să merg acolo la bine cu El, să mă lasă în pace. S-au găsit un om care a putut să spună așa cuvânt, fiind în ceartă cu altcineva. Dacă aș ști că acea persoană se duce în rai, prefer să mă duc în iad, să nu stau cu ea în rai. La ce cote uriașe poate să ajungă răutatea din om? Și ținând cont că și noi suntem oameni, de multe ori excelăm și noi în așa răutate. Diametral opus vedem bunătatea cu care Dumnezeu a inundat pământul. Și a venit să aducă Dumnezeu ploaie de bunătate peste cei ce cred în El și peste cei ce nu cred, tocmai în momentul când omul era căzut în mocirlă, că este din firea, din natura firii noastre ca să-L iubim pe Cel ce ne iubește și ne face bine. Dar îl vedem pe Dumnezeu că din contra îl iubește parcă mai mult pe Cel ce-L greșește. Acest cuvânt care îl spune este destul de mare ca nu cumva altul slab la minte, duhovnicește vorbesc, să se poticnească. Înseamnă că să greșim ca să se mulțească darul, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, nu. Ci Dumnezeu, citindu-ți în inima ta și văzându-ți vicleșugul, niciodată nu te va ierta, profitând de această bunătate a lui Dumnezeu, cum de multe ori vedem în oameni, odihnindu-se în sinea lor. Greșesc și astăzi că Dumnezeu știu că mă iartă, că El trebuie să mă ierte. Parcă ți este tributar să te ierte. Iubiților credincioși, nimic nu este mai frumos și nobil între noi oamenii decât să-L ierți pe acel ce ți-a greșit în ceasul necazului lui și al tău totodată. Spunea Apostolul Pavel că nu te birui de rău, ci biruiește cu binele pe rău. Îmi amintesc de o bătrână care era zbârcită pe obraz, atât de marginalizată de societate datorită bătrâneței și sărăciei în care era aruncată. Dar atât de mare era în sufletul ei, atât de caldă era cu Dumnezeu, încât că Dumnezeu a lăsat-o ca să-și arate bunătatea față de cer și nădejdea în ea, în această ispită care voi spune. Avea două oițe cu care își ținea și ea zilele și au dispărut. Atâta de plânsă în sufletul ei îmi spunea, unde să mă duc, cine mă ascultă pe mine, o bătrână? Și bănuiesc cine le-a luat, un mare bogătaș. Nu a apelat la nimeni decât tot la Dumnezeu. Și în gângureala ei, în mintea ei, în căruntețea vieții ei și în sărăcia ei a aruncat acest glas către cer, Doamne, cui să mă plâng decât Ție? Și n-a întârziat judecata lui Dumnezeu. Că în scurt timp i-au înnebunit caii acelui om. Oile s-au risipit printr-o boală și l-a umplut Dumnezeu de niște bube, încât că ieșea seara pe malul unei ape și se scărpina până la sânge, răcnind ca în gură de leu. Și așa a murit. Bine, poate îmi veți spune, Dumnezeu este un răzbunător? Nu. Acela și-a croit acest pat prin lăcomia lui. Ce înseamnă dădejdea și căldura către Dumnezeu? Ea nu a ridicat glas către Dumnezeu, Doamne, așa să-i faci cum vreau eu. Nu. A cerut către cer dreptate. Prea puțin îi păsa că mai pedepsește Dumnezeu, dar din momentul acela a intrat în mâna lui Dumnezeu și atunci l-a judecat Dumnezeu, făcând dreptate cu adevărat dreaptă. De multe ori ne gândim de ce nu ne face Dumnezeu dreptate. Indiferent în ce litigiu avem în viața noastră cu semenii noștri, secretul, taina, o găsim în faptul că înainte de a ne-o face Dumnezeu, o facem noi. Că dacă cineva te-a jignit, tu îi întorci imediat jignirea de mii de ori mai mare și atunci l-ai dat pe Dumnezeu jos din scaunul judecății și ți-ai făcut singur dreptate. Dacă cineva ți-a făcut o nedreptate și cum sunt atâtea în zilele noastre, imediat apelezi la judecător. Și aceea te jecmănesc și nu vei găsi nici acolo dreptate. Și îți pui întrebarea de ce? Ți-ai căutat dreptate la oameni. Cum spunea Dumnezeul lui Israel, pentru ce cauți Israile la Baal ca să-ți spună în prorocie ce vei ajunge? Au nu-L ai tu pe Dumnezeu în Israel, în Ierusalim? Și atunci i-a lăsat în mâna lui Baal. Mulți alergați la vrăjitori, la pretinși preoți care vă deschid cărțile și cine știe cu ce vă împuiază mintea. Nu vei găsi odihnă în sufletul tău, fiindcă nu apelezi la Dumnezeul cel adevărat. Îmi amintesc, iubiților credincioși, din viețile sfinților, de doi frați din mănăstire, care mergând în oraș ca să-și vândă rucodeliile lor, unul din ei, dând peste ispita vieții lui, a căzut în păcat. Și când s-a întâlnit cu celălalt ca să meargă înapoi la mănăstire, acela a căzut, i-a spus, frate, du-te singur că eu nu pot să mai merg. De ce nu poți? Am căzut în păcat. Cum l-a înțelepțit Dumnezeu pe celălalt, prietena lui care nu căzuse în păcat și cum a lucrat? Și mă folosesc de aceste pilde care poate sunt insignifiante pentru mulți dintre dumneavoastră, dar găsim multă miere, multă alifie sufletească și de aici, pic cu pic, ne putem îmbogăți sufletul nostru și în felul acesta să ne îmbrăcăm într-o haină nouă, frumoasă, caldă către Dumnezeu. Acel ce nu a căzut, imediat s-a gândit cum să-l salveze pe acesta. Și i-a spus așa, frate, a dat și peste mine necazul și am căzut și eu. Hai să mergem în mănăstire. Și momentul acela l-a ridicat sufletește. Dar nu a rămas doar o vorbă goală. S-a dus acolo în mănăstire și au făcut canon amândoi. Au făcut cât Dumnezeu a decis, până când a văzut osteneala și dragostea acestuia care era curat. Și s-a făcut o revelație unui bătrân din mănăstire așa, că l-a văzut pe acesta ostenit pentru dragostea care o purta față de cel căzut și Dumnezeu s-a milostivit și a șters păcatul aceluia înainte de vreme. Și a trimis Dumnezeu semn de iertare. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă dragoste a putut să inunde în sufletul aceluia, inima aceluia căzut, acesta care era curat. Ce înseamnă să lucrezi după gingășia lui Dumnezeu și după sensibilitatea noastră? Iubiților credincioși, vedem de multe ori în viața noastră că un cuvânt spintecă mai rău decât o sabie. Aruncă o travă în suflet încât că-ți stoarce potop de lacrimi, de durere. Dacă te-ar bate și te-ar călca în picioare, nu te jignește și nu te sfâșie cum te sfâșie un cuvânt. Gândiți-vă câtă sfâșiere a fost în acesta care era strâns de gât de acesta proaspăt iertat. Uită-te, omule, în tine înainte de a arunca o travă asupra semănului tău, de câte ori ai fost iertat de Dumnezeu? De câte ori noi când greșim față de cer, Dumnezeu ne vede, fiindcă nimic nu este ascuns ochilor și urechilor Lui, sensibilității divine. Și totuși Dumnezeu, a doua zi sau în clipa următoare, fapte tale murdare, nu te scoate în vileac, ci din contra te ascunde. Și tot tu ești cel care te dai în vileag pentru murdăria care ai făcut-o. Atunci tu, omule, cu ce drept îl dai în vileag pe cel ce a căzut? Și de multe ori, cel care este limbut, creveditor și murdar în sinea lui, pe acela îl scoate Dumnezeu în vileag. iar pe acesta care este crevetit, acesta este ridicat. Fiindcă întotdeauna când îl crevetești sau, metaforic spun, să-l strângi de gât pe acesta care ți este ție dator, dacă ți este, pe acesta Dumnezeu îl iartă, iar pe tine te coboară. Că tu în ceasul mândriei tale îți arunci o travă asupra aceluia și acela se ridică prin răbdarea lui, iar tu te cobori. Iubiților credincioși, întotdeauna lucrurile acestea care sunt de mare gingășie între noi oamenii, cu minte cât mai curată față de cele civice și de Dumnezeu implicit, acestea sunt de mare factură și acestea sunt pașii noștri spre împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că Mântuitorul ne-a arătat într-o altă pildă, prin apostoli, până la noi și cât va ține lumea, cum să arate un om demn de împărăția lui Dumnezeu. Până nu veți fi ca pruncii, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică cum? În mintea pruncului, dar în nerăutatea pruncului. Ca acum îl superi, îl bați, iar el imediat te iubește. Așa ni se cade nouă ca să fim întotdeauna cu cei de lângă noi. Să nu uităm niciodată că suntem tributari lui Dumnezeu. Și prin ce? Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, spune: nu mai sunteți ai legii, ci sunteți aceluia ce a murit pentru voi. Iar cel ce a murit pentru noi este cel care îl sărbăm astăzi în învierea sa, Iisus Hristos. Deci suntem răscumpărați cu preț de sânge. Iar tu, dacă ești om nebun și te dispensezi de bunătatea lui Dumnezeu, zicând: n-am nevoie de tine, Doamne, n-am nevoie de raiul tău, mă duc în iad, că acolo vreau, atunci vei găsi moartea înainte de vreme. Deci trebuie întotdeauna să sperăm în bunătatea lui Dumnezeu, dar să nu uităm niciodată, ca să ajungem să ne împărtășim de bunătatea lui, trebuie, cum spunea Sfântul proroc Isaia lui Israel: spală-ți mâinile tale de sânge, adu-ți limba ta în gura ta și nu mai purta precum câinele pe gât, trăind-o pe pământ, cum spunea Apostolul, și peste semenii tăi și peste cer. Iubiților credincioși, aș vrea ca acest personaj din pilda de astăzi să-l avem viu mereu în mintea noastră și atunci când îl vedem pe fratele nostru căzut, să ne amintim de această pildă mică, cum a fost ridicat de către cel care era în plinătatea inimii sale, în bunătatea sa. Vedeți dumneavoastră că oricât de puternici am fi în viață, orice calități am avea, cu câtă nobleță am fi înnobilați în viața aceasta, toate acestea sunt daruri. Și darurile nu sunt născute din tine, ele sunt date, deci nu sunt ale tale. Și mai greu ții un dar decât să-l câștigi. Deci plecând de la această idee și care cred că este o certitudine în viața noastră, putem să ne dăm seama cât de șubreți suntem. Atunci când îți pierzi frumusețea care ai primit-o în dar și nu este întreținută, începi să te stresezi. Când mintea zveltă de altă dată în gândire îți pleacă de acasă și te trimite într-un Parkinson sau într-o senilitate, atunci te se stresezi și devii un nimeni și un nimic, implorând mila celor din jurul tău, indiferent cine ai fost cândva în viață. Și vedeți cât de gingaș a lucrat Dumnezeu cu omul, ne-a amestecat pe toți. Nu i-a pus pe copii undeva într-un loc, pe adolescenți și pe bătrâni în alt loc. Ne-a amestecat cu toții și în această comuniune, având mintea înțelepțită de darul lui Dumnezeu, să convețim într-o pace, ca într-un buchet, frumos colorat, frumos mirositor, închinat celui pe care îl iubești. Ca tu, dacă ești tânăr, să te uiți la cel care este bătrân, că tu mâine vei îmbrăca haina lui de neputință, că el a fost ca tine. Mulți dintre copii își sfidează părinții atunci când sunt învățați, copilul meu nu te duce pe acolo că te vei murdări, sfidând parcă sfatul tatălui și al mamei sale, îi spune, tu când ai fost ca mine, cum ai fost? Copil nebun ce ești! Eu am fost și îmi pare rău, dacă nu mă asculți, du-te și tu pe acolo și te murdărește, dar tu mai rău vei cădea decât mine, că nu asculți sfatul. Întotdeauna mândru și îngânfatul este poticnit imediat, că tu din neștiință te-ai dus pe acolo și te-ai murdărit, dar te-ai întors. Dar tu ce certitudine, curat fiind până acum, ai prezinți că te vei întoarce, că lucrezi necinstit. Dragilor credincioși, cum sfătuia Solomon, tinere, ascultă sfatul tatălui tău și al mamei tale, că lanț de aur vei așa în jurul gâtului tău și cu nună de împărat pe creștetul capului tău. Îmi amintesc de o pildă întâmplată în viețile sfinților, care voi povesti în scurte cuvinte ce înseamnă să asculți de sfatul părintelui tău și cu atât mai mult de sfatul bisericii. Un bătrân, având un fiu și nemai putând să-și ducă zilele, s-a gândit, creștin fiind, să-și dea copilul în robie și a spus așa, fiul meu, tu mă vezi că sunt îmbătrânit și nu mai am putere și altă posibilitate nu avem. M-am gândit în numele lui Dumnezeu să nu-mi calci sfatul meu ca în fiecare zi să te duci la Sfânta Liturghie și să te duci în robie și să trăim amândoi. Și amintește-ți de Isaac cum a ascultat sfatul tatălui său Avram, că nu numai că nu i-a întors vorba când i-a spus să meargă în munte să jertfească, își ducea în spate și găteșele care trebuia să-l ardă. A făcut ascultare. Și așa s-a întâmplat că l-a dat în robie. Și dacă el a fost ascultător, diavolului nu i-a convenit acest lucru, această calitate, această noblețe din acest copil și i-a vrăit o ispită de genul acesta. Boierul a trimis odată acasă pe copilul acesta, Teofil, ca să-i aducă un hrisop care l-a uitat acasă. Și când a intrat în camere, femeia boierului desfrâna cu un rob al său. Dar el nici nu a văzut, iar ea crezând că l-a văzut și o va părâi stăpânului, când a venit soțul ei, deci stăpânul acestui copil, imediat s-a desculpat spunându-i, ai primit pe această lichea aici și și-a bătut joc de mine, a vrut să mă siluiască, te rog să-l dai judecătorului să-i taie capul. Așa erau legile atunci în acel ținut. Atât s-a supărat judecătorul și boierul și l-a dat judecătorului spre judecată. Și a rămas parola aceasta între judecător și boier. Îți voi trimite mâine pe cel care ne-a cinstit, a încercat să-mi ne cinstească soția mea și îți va trimite cuvânt în această parolă. Drept ai judecat și dă-i ce ai de dat împăratul, boierului. Acest copil, primind sfatul a doua zi, s-a dus la judecător, dar amintindu-și de sfatul tatălui său ca să meargă la Sfânta Liturghie, așa a făcut. S-a dus la Sfânta Liturghie și văzând că nu mai vine acasă și nu vine cu niciun răspuns, cel care era desfrânatul care a necinstit soția, imediat s-a dus el la judecător, chipurile să aducă capul acestui, al lui Teofil. Dar Teofil nici nu ajunsese la judecător cu parola boierului, fiindcă el a stat la Sfânta Liturghie. Și judecătorul, necunoscându-l pe cel care este făptașul de necinstire a soției, a tăiat capul. După ce s-a terminat Sfânta Liturghie, copilul s-a dus la judecător, iar judecătorul i-a pus capul într-o trestuță și i-a trimis boierul. Când a ajuns Teofil la boier și i-a dat capul, atâta zbucium a intrat în femeia boierului că și-a dat seama de judecata lui Dumnezeu. Și după 3 ani de tortură în interiorul ei, și-a mărturisit păcatul în fața boierului. Vedeți ce înseamnă să asculți sfatul tatălui tău și al mamei tale, sfatul bătrân al bisericii. Primejdea de moarte, deși nu era vinovat, era pe capul lui. Dar iată, dacă el s-a dus la Sfânta Biserică, tocmai atunci diavolul a pierdut acest război. Iar cel care era vinovat a primit pedeapsa după vinovăția lui. De multe ori în viața noastră vedem că pierdem poate trenul, sau ți se strică mașina în drum, sau cine știe cum întârzi, dar poate atunci ți se împiedicau pașii și mureai. Deci niciodată să nu comentăm lucrurile lui Dumnezeu. Închinați-vă întotdeauna când ieșiți din casă, când treceți pe lângă o sfântă biserică, când ajungeți în casă. În ceasul primejdiei, în somn, culcați-vă, nu cu scene murdare, ci umpleți-vă mintea și inima cu rugăciune și veți vedea cum te poartă Îngerul lui Dumnezeu și în vii. Deci, dragilor credincioși, cum spunea Apostolul, dreptul din credință va fi viu, așa și noi, din sfat în sfat, ne împodobim în cele duhovnicești și ne vom face, pe cât posibil, prieteni și demn de împărăția lui Dumnezeu și prieteni buni cu Dumnezeu. Că vedem că aceste legi atât de frumos cântă în comuniunea noastră, deci nu neapărat trecute prin Dumnezeu. Dar iată cât de frumoase sunt, când, dacă te-a jignit cineva, nu-i întorci imediat spatele sau să-l scui. Ajută-l pe aproapele tău, nu-l strânge decât ca acesta, uită-te în urma ta și amintește-ți de câte ori te-ai iertat bunul Dumnezeu. Dragilor credincioși, joi, Biserica Ortodoxă sărbează praznicul împărătesc, schimbarea la față, care este și hramul Mănăstirii Stătioare. După acest hram, bine știți că urmează hramul Mănăstirii noastre, Adormirea Maicii Domnului, când va veni și în alt preasfințitul mitropolit, care cred că îl cunoașteți destul de bine, prin dragostea care o revarsă spre noi. Și toți ceilalți episcopi, cărora trebuie să le înălțăm rugăciunii lui Dumnezeu pentru sănătatea lor și a nouă să ne dea sănătate, pace în sufletele noastre și minte înțeleaptă, să-i dăm slavă în veci vecilor. Amin. Despre păcatul neiertării greșelilor fraților noștri, pentru numele Domnului Preacuvioase Părinte, binecuvintează pentru a se citi. Amin. Frați creștini, fiindcă scopul pildei din Evanghelia de astăzi privește numai pe aceia care nu iartă niciodată greșelile fraților lor, socotim că este foarte potrivit să vorbim acum despre păcatul neiertării greșelilor fraților noștri, care este un păcat atât de mare și de neplăcut lui Dumnezeu, încât cel ce nu iartă pe fratele său nu mai are nicio nădejde de mântuire. Când eu urăs pe fratele meu pentru că m-a păgubit de avutul meu sau m-a dușmănit pentru cinstea mea, sau a omorât pe cineva din neamul meu sau s-a dovedit vânzător al vieții mele, atunci ura mea are o pricină trupească și lumească. Dar când urez pe fratele meu pentru că a mustrat greșeala mea, a scăpat din gura lui un cuvânt greu sau din neluarea minte a făcut vreo amenințare sau numai pentru bănuială care s-a născut în gândul meu, atunci ura mea nu are nicio pricină. Cel ce urăște pe fratele său totdeauna dorește să-i facă rău, însă de multe ori își ascunde vrăjmășia, fiindcă sau că nu poate, sau că se teme să teacă la faptă. Altul însă, urând pe fratele său și fiindcă puternic și fără frică îl vrăjmășește și îl face tot răul, arătându-i pe față ura inimii lui și că este vrăjmaș, de aceea să fugi cât poți de săgețele lui cele ucigașe. Cel mai rău însă este acela care își ascunde ura în adâncul inimii sale și fățărnicind prietenia își pregătește curse sau să te doboare prin trânsele. De aceea, ura cu pricină, ca și cea fără pricină, cu inima sau cu fapta, pe față sau în ascuns, sau în orice chip va fi, îndepărtează definitiv nădejdea mântuirii, pentru că legea veche, cu toate prorociile și toată Evanghelia, sunt întemeiate pe temelia dragostei. De aceea niciun lucru nu este bun și nici nu folosește la ceva când îi va lipsi dragostea. De voi da de mâncare săracilor toată averea mea, zice Sfântul Apostol Pavel, și dacă mi-aș da și trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea nu se aprinde de mânie, nu pune la socoteală răul. Într-adevăr, orice păcat întunecă dragostea, dar ura o smulge din rădăcină. După cum acolo unde lipsește lumina este numai întuneric, tot așa și acolo unde lipsește dragostea este numai ură. Și după cum de unde pătrunde lumina fuge întunericul, tot așa și de unde înflorește dragostea, ura dispare cu desăvârșire. Căci întunericul și lumina nu stau niciodată împreună. Ura și dragostea nu se lăsluiesc niciodată la oaltă. De aceea cel care urăște pe fratele său este în întuneric și în întuneric umblă. Și nu știe unde merge, căci întunericul a orbit ochii lui. Cel ce urăște este lipsit nu numai de dragostea față de aproapele său, ci și de dragostea către Dumnezeu, căci dacă cineva zice, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Deci, frați creștini, cei ce sunteți lipsiți de dragoste și stăpâniți ură, ascultați cele hotărâte de Dumnezeu când zice, de veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel cerești vă va ierta vouă. Iar nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Chiar dacă voi vă socotiți drept și fără păcate și credeți că nu aveți trebuință să vă ierte Dumnezeu păcatele voastre, să iertați totdeauna din dragoste greșeala fratelui vostru. Dar dacă este greu de purta sarcina păcatelor voastre, cum veți mai putea nădăjdui iertare de la Dumnezeu dacă voi nu veți voi la rândul vostru să iertați din toată inima greșelile fratelui vostru? Noi nădăjduim, ziceți voi, să schimbăm hotărârea lui Dumnezeu aducându-i daruri scumpe, jertfe și prinoase la Sfântul lui altar. Însă vă amăgiți, căci iată ce zice Dumnezeu despre acestea. Iar de vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva asupra ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și merge-te în pat întâi cu fratele tău și apoi venind, adu darul tău. Dacă Dumnezeu își întoarce fața sa de la darurile noastre, nu când noi urâm pe fratele nostru, ci chiar și numai atunci când el este mâniat pe noi, cu atât mai mult își va întoarce fața sa de la ele, când noi vom avea ură asupra fratelui nostru. Deși inima noastră este plină de răutate, noi nădăjduim să îmblânzim pe Dumnezeu, ori rugându-ne, orice rând mila Lui, dar ne înșelăm amari, pentru că cea de-ntâi rugăciune, temelia tuturor rugăciunilor, este rugăciunea Tatăl nostru, pe care ne-a dat-o nouă însuși Domnul nostru Iisus Hristos. În această sfântă rugăciune, rugându-ne, zicem, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Rugăm astfel pe Dumnezeu ca, pornind de la pilda noastră de iertare a fraților noștri, așa și El să ne ierte greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, adică fraților noștri. Acestea le grăiește buzile noastre, dar ura față de fratele nostru stăpânește inima noastră, nădăjduind totuși ca rugăciunea noastră să se suie la cer, să se pogoare nouă iertarea păcatelor noastre. Fraților, să nu ne înșelăm. Aceasta este rugăciune ci îndrăsneală, nerușinată și vorbire deșartă. Cât timp nu iertăm greșelile fraților noștri, să nu rostim niciodată rugăciunea Tatăl nostru, pentru că ne osândim pe noi înșine. Să nu nădăjduim vreodată iertare păcatelor noastre, cât timp nu iertăm greșelile oamenilor semenilor noștri. Dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Gura Domnului Iisus Hristos a grăit acestea, iar cuvântul Domnului este adevărat. Dar cum voi ierta, zici tu, pe cel ce m-a bătut? Cum voi ierta pe cel ce m-a bârfit, m-a vândut, m-a nedreptățit? Să nu faci aceasta, fiindcă singur Dumnezeu îi este răsplătitor. El va pedepsi pe cel ce te-a nedreptățit, eu voi răsplăti, zice Domnul. El, ca un drept judecător, va răzbuna nedreptatea ta, ce ți s-a făcut, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel când zice: nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci să nu faci niciun rău, nici să urăști pe cel ce ți-a făcut ție strâmbătate, ci să-l iezi iubindu-l și făcându-i bine cum te îndeamnă acela Sfânt Apostol Pavel. Când zice: dacă vrășmașul tău este flămând, dă-i de mâncare, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta vei grămădi cărbun de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Ca să înveți cum să iezi pe cei ce te-au nedreptățit sau cei ce faci, atunci când vine semănătorul păcatului și caută să semene în inima ta neghinele urii, deschide îndată ochii sufletului tău și privește la Iisus Hristos, începătorul și plinitorul credinței. Fariseii l-au clevetit zicând că cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Iuda, ucenicul lui, l-a dat la moarte pentru 30 de arginți. Când îți vine gândul răzbunării, deschide ochii inimii tale și vezi pătimirile Domnului Iisus Hristos cu pălmuirile, bătăile, scuipările, haina cea mohorâtă peste umerii săi, cununa cea de spin pe cap și trestia din dreapta. Când vei voi să te răzbune asupra celor ce te-au nedreptățit, înalță mintea ta către dealul Golgotei. Acolo vei vedea pe Domnul Iisus răstignit în mijlocul a doi târhari și rănit de la cap până la picioare. Acolo vei vedea sângele curgând din răni, pe ucenicul lui cel iubit stând alături și maica lui rupându-și inima, tânguindu-se și plângând. Acolo vei vedea fierea și oțetul. Acolo însă vei vedea și cum se răzbună Domnul Iisus asupra ocăritorilor, clevetitorilor, trădătorilor, batjocoritorilor, chinuitorilor și răstignitorilor lui. Deschide urechile tare și ascultă chipul răzbunării rostit de Hristos: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Iisus Hristos, zici tu, nu era numai om, ci era și Dumnezeu adevărat. Așa este. Dar El a pătimit, zice Sfântul Apostol Petru, pentru voi, lăsându-vă pildă ca să pășiți pe urmele Lui. Dar pentru aceasta nu ai numai pilda Domnului Iisus, ci ai și pildele apostolilor, care erau oameni, dar care ocărâți fiind, binecuvântau, goniți fiind, răbdau, culiți fiind, mângâiau. Oamenii erau mulțimea cea multă a mucenicilor, dar ei au iertat pe cei ce îi chinuiau cu chinuri cumplite, omorându-i fără milă. Om era Ștefan, întâiul mucenic, când și-a plecat genunchii și s-a rugat pentru cei ce îl ucideau cu pietre, zicând, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Și grăind acestea, a adormit. Dacă pildele acestea le vei avea întotdeauna înaintea ochilor tăi, vei ierta cu ușurință pe cei ce te nedreptățesc. Sfântul Apostol Pavel, cunoscând că ura cu cât trece vremea se întărește mai mult și știind că ceasul morții vine pe neașteptate, a poruncit ca să ne împăcăm cu cei ce ne-au supărat înainte de apusul soarelui din ziua în care ne-am supărat, zicând, Soarele să nu apună peste mânia voastră, Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați spre El într-o cele înalte, pentru pomenire veșnică va fi dreptul, de auzuri nu se va teme. Aleluia, aleluia.